vagy csillag, átka csint a holdnak. Egy sürgős üzenet száll át Európán. Ilyenkor összejön sok város trubadúrja, tévé, rádió hangja messze száll. Dublin, Oszló, Párizs, Kopenhága, igazi éter állapál. Cselló, hallgat London, Budapest, Prága, Berlin, Róma, Szarajevo. Sorsunk kerekén fordulnám, hogy létezik még csoda. Az időm lejár, nem mond, hogy várjak még. Mit hoz a holnap? Talán semmit, talán minden. Fiatalból öreg lesz, és ez így van jó. De amíg élsz a földön, hinned kell valami szépet jó. Talán egyszer összejön majd minden, teljesül sok égi vágy. Sure.